Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Burze z gradem na zachodzie Polski, alert IMGW obowiązuje dla 4 województw. W Sejmie pytania o rozmowę prezydenta z rosyjskimi satyrykami. Szef MSWiA zapowiada konsekwencje. 36 filmów poruszających najpilniejsze problemy społeczne wystartuje w konkursach festiwalu filmowego Kameralne Lato w Radomiu. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami z gradem na zachodzie Polski. Alerty obowiązują do północy na terenie 4 województw: lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego oraz w zachodnich powiatach województwa wielkopolskiego. Synoptycy prognozują podczas burz silny deszcz i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie może padać grad. IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia, a radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych. Opozycja pyta o odpowiedzialność za rozmowę prezydenta z rosyjskimi komikami, a szef MSWiA zapowiada wyciągnięcie konsekwencji. W Sejmie pojawił się wątek nagrania rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z rosyjskimi satyrykami podszywającymi się pod sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Pytali oni m.in. o sytuację związaną z koronawirusem w Polsce, o ruchy LGBT i politykę historyczną wobec Rosji. Rozmówca wspominał także o piciu polskiej wódki. Poseł Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej zarzucał służbom brak profesjonalizmu. Służby, które powinny dbać o bezpieczeństwo Polski, dopuściły do tego, że prezydent przez ponad 11 minut rozmawiał z jakimś rosyjskim youtuberem, który następnie wrzucił nagraną rozmowę do sieci. Czy dociera to do pana, panie ministrze, co się tak naprawdę stało? Tłumaczenia, że nagrany został również premier Boris Johnson, są słabe. W Wielkiej Brytanii państwo zadziałało. Pragnę przypomnieć, że połączenie to zostało przerwane. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślił, że organizacją i weryfikacją połączeń międzynarodowych prezydenta i premiera zajmują się odpowiednie biura w Kancelarii Prezydenta i KPRM-ie. Minister zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji. Rzeczywiście ktoś zawiódł. Wiemy kto. Wiemy z imienia i nazwiska, do kogo zwróciła się Kancelaria Prezydenta w przedstawicielstwie polskim w ONZ. Kogo poproszono o sprawdzenie wiarygodności tego telefonu. I ta osoba potwierdziła, że to jest wiarygodne, że ta sytuacja jest wiarygodna. Będą wyciągnięte konsekwencje wobec konkretnej osoby, która zawiodła, która miała obowiązek jako pracownik polskiego przedstawicielstwa przy ONZ-cie. A Rosjanie, którzy stoją za nagraniem, rozmawiali m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, znanymi piłkarzami czy celebrytami. Prezydenci i premierzy Polski i Litwy na polu bitwy pod Grunwaldem w ramach 610. rocznicy zwycięstwa nad Krzyżakami. Obchody na miejscu śledził Karol Surówka. W tym roku obchody były mniej widowiskowe niż w ubiegłych latach. Ze względu na pandemię nie odtworzono bitwy sprzed ponad 6 wieków. Prezydenci odsłonili za to kamień pamiątkowy podarowany przez Litwinów. Andrzej Duda mówił, że to dzisiejsze spotkanie to demonstracja siły przyjaźni między Polską a Litwą. Dodał, że Grunwald to więcej niż symbol wielkiej średniowiecznej bitwy. Symbole budują politykę, symbole budują historię, symbole budują relacje. Budowa państwowości i obrona niezależności to nadal nasza codzienna walka, mówił tymczasem prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Nawet gdy dziś międzynarodowy ład jest łamany i ignorowany, musimy go bronić, bo taki jest polityczny fundament Zachodu. Z Grunwaldu, Karol Surówka, Polskie Radio. Na koniec festiwal filmowy Kameralne Lato w Radomiu, który już za nieco ponad 3 tygodnie. Ze 170 zgłoszonych filmów do 2 konkursów zakwalifikowano 36. To zarówno fabuły, jak i dokumenty oraz animacje. Tematyka aktualna. To na pewno wątek alkoholizmu, tego jak destrukcyjny wpływ ma na jednostkę, na społeczności, na rodzinę. Patriotyzm, uczucia lokalne, wyobcowanie we współczesności, często spowodowane nowymi technologiami, które z jednej strony nas ratują, jak ostatnio mogliśmy doświadczyć w dobie pandemii, a z drugiej strony powodują, że jesteśmy zamknięci w tych naszych bańkach social mediowych. Mówi dyrektor festiwalu Karolina Adamczyk. Trwa jeszcze nabór na warsztaty filmowe. Organizatorzy poszukują także wolontariuszy. Kameralne Lato odbędzie się w Radomiu po raz 13. Wystartuje 9 sierpnia i potrwa tydzień. W tym roku pod hasłem Odnowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wind of hope above the blue tarp blue. I got the blue. Tak, zaczęliśmy i jak zwykle w środę po 22 proponuję niecałą godzinę z dźwiękami bluesowymi i rock'n'rollowymi. Przypomnieliśmy sobie Blue Tap Blues. To był Mark Knopfler i Sonny Landreth. Ten drugi, gdyby zapytać przechodniów na ulicy, by wskazali trzech znakomitych gitarzystów, to wątpię, by ktokolwiek powiedział o Sonnym w tej ulicznej sądzie. Tymczasem w środowisku gitarowym jest on niezwykle ceniony i uznany. Eric Clapton, legendarny, mówi o nim, że jest to obecnie jeden z najlepiej grających technicznie gitarzystów. Sam Sonny Landreth jest dość skromnym człowiekiem, ale od czasu do czasu przypomina o sobie i to w warunkach bardzo ekskluzywnych, przy okazji nagród Grammy na przykład, albo przy okazji światowych nagród bluesowych i od czasu do czasu wydaje swoje płyty, które też nie mają jakiejś wielkiej promocji, a w tej dobie pandemii płyty docierają do radia z lekkim opóźnieniem i tak się zdarzyło w przypadku jego nowej płyty, ale jest już w radiu i dziś ją mamy i z przyjemnością Państwu zaprezentuję utwory Sonny Landreth Black Tap Run, tak jest zatytułowana cała płyta, a zaczynamy od utworu drugiego. Sonny Landreth z płyty wydanej w tym roku zatytułowanej Blacktop Run. I na początek spotkania z tą płytą temat ulotny zatytułowany Lover Dance With Me. Ale nie zostawimy tego wybitnego gitarzystę tylko z jednym utworem w programie Trzy Wymiary Gitary. Jeszcze jeden zatytułowany Mule. She don't care. Gave her a call to settle down. She don't wanna leave party town. What do you do when you need a mule of water? What do you do when you need a mule of water? Oh no, but she don't care. Sonny Landreth. Nie muszę Państwa zapewniać, że do tej płyty Blacktop Run będziemy w Trzech Wymiarach Gitary wracać, bo jeszcze jest kilka ładnych kompozycji na tej nowej płycie. A, no i jeszcze wracając do tej wyimaginowanej przeze mnie ankiety ulicznej na temat gitarzystów i tego, że o Sonnym nikt by nie wspomniał. Oczywiście z wyjątkiem słuchaczy programu trzeciego, dlatego że Sonny Landreth jest znany w Trójce, chociażby przez to, że Jan Chojnacki poprowadził kiedyś właśnie z Sonnym warsztaty gitarowe z Katowic w ramach festiwalu Rawa Blues. Teraz inny artysta i też jego nowa płyta, który był w Polsce na innym festiwalu niż Rawa, nazywa się Albert Cummings. Jego płyta zatytułowana Believe i z tej płyty aż trzy próby. Oto próba numer jeden. Meanest one of them all. Mirror, look back and answer. She'll stab you in the back with no reason why. She cut an onion and an onion will cry. But she's a queen, queen of me. Oh, she's a queen, a queen of me. Out of all the women out there, she's the meanest one I've ever seen. Queen of Mean to tytuł tego utworu. Tytuły i wykonawców znajdą Państwo oczywiście w zapisie audycji, także na stronie internetowej. Nowa płyta Believe, Albert Cummings, a Albert Cummings był gościem Jimmy Way Blues Festival. Przy okazji pozdrowienia dla dawno niewidzianego dyrektora tego festiwalu, pana Benedykta Kunickiego. Benek, pozdrowienia, przybijam rock'n'rollową i bluesową piątkę i do jak najszybszego zobaczenia. Albert Cummings raz, jeszcze bardzo lubię, kiedy bluesmeni podejmują takie tematy. I can hear a heartbeat for a thousand miles. The heavens open every time she smiles. When I come to her, that's where I belong. And I run to her like a river song. She gives me love. Sense of humor when I'm feeling low down. I go to her, oh, when that sun goes down. She takes away my troubles, takes away my grief, takes away my heartaches in the night like a thief. She gives me love. Till the morning light. When I'm returning from so far away, she gives me sweet loving, oh, she brightens up my day. She makes me feel righteous, she makes me feel whole, makes me feel mellow down deep in my soul. She gives me love. She gives me love. Prawdopodobnie i płyta zróżnicowana i myślę, że dla każdego, nie tylko dla zwolenników bluesa. Miały być trzy próby, to jeszcze jedna, Albert Cummings, a potem odlecimy w zupełnie inne miejsce. Słuchałem Alberta i tego utworu i pomyślałem, że palnąłem głupotę, bo powiedziałem, że odlecimy w jakieś takie rejony zupełnie nieznane. Otóż to nie jest prawda. Poplotłem głupoty. Mianowicie w tych programach, w trzech wymiarach gitary, oprócz tych mężczyzn, którzy świetnie grają na gitarach, pojawiają się, i państwo też to akceptują, damskie głosy. I teraz właśnie tak będzie. I to będzie duet niesamowity. Nie wiem, co mi się dzisiaj stało. Raz szczęśliwi ludzie, teraz piękny świat. I see trees that are green, red roses too. I for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. Mam tę płytę tylko w jednym, dość dziwnym wydaniu. Malutka płyta zawierająca tylko dwa utwory, ale jest pod kluczem i strzega tego jak największy skarb. What a Wonderful World, cudowny duet Katie Malua i Eva Cassidy. Agę z Krakowa chcę uspokoić. Pamiętamy o urodzinach Satriana i to znajdzie jeszcze odzwierciedlenie w naszym spotkaniu dzisiejszym w trzech wymiarach gitary. Ale teraz nowa płyta King Solomon Hicks i taki temat. 421 South Main. Taki tytuł tej kompozycji. King Solomon Hicks z płyty Harlem. Płyta z tego roku. Byłoby świetnie, gdyby teraz przy radioodbiornikach były pary bliskich sobie ludzi, dlatego że uwielbiam, kiedy bluesmeni podejmują tematy miłosne. I teraz taki temat przed nami. Przypomnę, King Solomon Hicks. Tytuł utworu I Love You More Than You'll Ever Know. King Solomon Hicks. I ever leave you, baby, you can say I told you so. If I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that a way to carry on? Do you think our love is gone? Said I love you more than you ever know, more than you ever know. When I wasn't making much money, you know where my paycheck went. I brought it home to you, baby, never spent a red cent. Is that a way to carry on? Do you think our love is gone? I love you more than you ever know, more than you ever know. Właśnie jeszcze jedna drobna uwaga. Proszę nigdy nie wierzyć tym złym językom, że muzyka bluesowa jest nudna i że nie można się przy niej dobrze bawić. Ba, moim zdaniem, choć mało się na tym znam, przy tym utworze można było nawet całkiem pięknie tańczyć. King Solomon Hicks. No i jeszcze jedna płyta dziś w naszym zestawie gitarowym w trzech wymiarach gitary. Płyta, od której się nie odczepię i przepraszam Państwa od razu, ale rzeczywiście od momentu pierwszego przesłuchania zostałem jej bardzo wielkim entuzjastą. Płyta jest zatytułowana Neon Highway Blues. I to jest Gary Howe, ale oprócz tego, że on sam jest znakomitym gitarzystą, to jeszcze zaprosił do nagrania na tę płytę wielu innych znakomitych. W tym utworze, który przed nami, pojawia się Lance Lopez. Mam nadzieję, że jestem usprawiedliwiony, że nie mogę się odczepić od tej płyty. Gary Howe, Tutaj gościnnie jeszcze w tym utworze wystąpił Lance Lopez. Płyta zatytułowana Neon Highway Blues. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, bo jest ich ogrom. Jeszcze dwa utwory nam zostały. Pierwszy z nich to Dudley Taft. Talk to you, baby, you tell me you ain't got the time. But baby, I don't know what's wrong with you. Let me tell you, I'm gonna pack it up. I'm gonna give you up, yeah. Pack it up i Mr. Dudley Taft przypomniał mi, że pora zapakować walizeczkę powrotną i zaprosić Państwa na spotkanie z Piotrem Majewskim dziś po godzinie 23. Ale nim się pożegnam na dziś, to jeszcze chciałbym Państwa zaprosić bardzo serdecznie na spotkanie za tydzień. Trzy wymiary gitary dość wyjątkowe, dlatego że będziemy późnym wieczorem i późną nocą w Gdyni, tuż przed festiwalem Ladies Jazz Festival. I program będzie prawdopodobnie podzielony na część naszych gitarowych braci i kolegów, a część poświęcona zostanie wspomnieniom i damskim głosom. To za tydzień z Gdyni specjalne wydanie programu Trzy Wymiary Gitar. Za dziś bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie listy, za wszystkie słowa i za wszystkie przypomnienia, między innymi o tym, że dziś swoje urodziny obchodzi Joe Satriani. Świece na torcie, wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Dziękujemy. Byli z Państwem Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Do usłyszenia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Może zagramy w zagadki?